بعد از اینکه ایره میگد حواریون چی میگن؟ ما را از این مائده تیر میگن، نمیگیرم میره. وقتی که الله ما را میشه از پیش ما غلطی شود، بنان چین بسا از اوقات یک مسلمان از خدا بعض چیزا را میخواهد، الله برات میدهد که قبل از اینکه او را بخوای این نقطه را کتش بگذار که پروردگار توفیق استعمال نیک از این نعمت را هم برم بته. اینم بگوین مریض بودی بگو الله مرا جور بکن، باز بگو پروردگار توفیق از اینم برم بده که از صحت خود سوء استفاده نکنم. وقتی که میگه پروردگار پیسه برم بده، در بالیش حتما این کلمه را بگو پروردگار باز دست مرا ظالم جور نکن، پروردگار مال ما در راه های نامشروع باز به خرج نرسان، پروردگار توفیق عبادت مزید را باز نصیب بکن. این را باز در بالیش بگو، نشه که دعایت الله قبول بکنه به وسیله انحرافی برای تو شود. این مبارکه حواریون که فهمیدن چنین گفی است میگه نمیگیرم و دقیق هم امی است، نزول مائده را قبول نمی کنیم که نشود که امیر الله ما شما را به امین نعمت هم باز بگیرد. در رابطه به این نعمت هایی بود که الله به حضرت عیسی پسر مریم بیان داشت و اید قال الله و بیاد بیار چون گفت خداوند متعال یا عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، اأنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی برای مردم، تو برای مردم گفتی که بگیرید مرا و امی و مادر مرا الهین، دو معبود من دون الله بغیر خدا. این مردم خود تو رو مادر پرستش میکنه، بتهایش جور کده، انگشتریش در دست خود مندازه، لاکتایش در دست خود مندازه، یکی صلیب در گردن خود مندازه، ای چی حال انداختن؟ تو برای مردم گفتی که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین؟ قال نبی حضرت عیسی علیه السلام سبحانک پاکیست را پروردگار از هر عیب و نقص، ما یکنولی مناسب نیست برای ما ان اقول این که بگویم ما لیس لی بحق، چیزی را که حق ما در آن نیست، مناسب به من نیست ان اقول این که بگویم ما لیس لی بحق، سخن را که در اوج حق من است، تصرف ما در اون نیست، چگونه به مردم بگویم که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین؟ این کنت قلته، اگر من گفته باشم چنین سخن را به مردم خود که ای مردم بیاین مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین و صلیبا را در گردنتان پرتین، بت‌ها را عبادت بکنین، فقط علیمته، پروردگار تو خود را میدانی، پروردگار تو خود را میدانی، تعلم ما فی نفسی، یا الله آنچه که در سینه ایم است تو به او علم داری، ولا اعلم ما فی نفسک، و من نمیدانم آنچه که در سینه تو است، آنچه که با تو است، پروردگار آنچه که با توست او را باز من نمیدانم، تو آنچه که با ما است و در سینه و قلب ما است الله تو به او گواهی داری، ولی آنچه که با تو است پروردگار علم ما به تو نمیرسد، و من نمیتونم که این موضوع را فهمیده بوده باشم. بنان باز هم چی میگه؟ آنچه که در سینه ما است پروردگار تو به او علم داری، میشه که غلط کرده باشم و ما او را نفهمیده باشم؟ انك انت علام الغیوب، هر آن تو داننده پنهانی هستی، هر آنچه که پنهان تو علام بسیار میدانی، الغیوب اشیای پنهانی را از جملش اما رازهای سینه را هم تو الله میدانی، که تا جایی که من فکر میکنم خو هرگز بر مردم نه دست نه نفسم و نه بر عمل بر مردم نگفتن که مرا و مادر مرا به خدایی ببیرن. ما قلت لهم، نگفتم برایشان، الا ما امرتنی بهی، مگر آنچه که امر کردی مرا به آن، مگر آنچه که امر کردی مرا به آن، او چی بود؟ انی عبد الله، این که عبادت بکنی یک الله را، ربی و ربکم، پروردگار ما و پروردگار شماست، ربی پروردگار ما هم از این خدا نیستم، من به تربیت به الله ضرورت دارم، و ربکم و پروردگار شما، ما شما را تربیه نکدیم، و ربکم پروردگار شما. دو نقطه جالب میدهد، ما نگفتیم برای این مردم الا ما امرتنی بهی، مگر آنچه که امر کردی مرا به آن، انی عبد الله ربی، که عبادت بکنین پروردگار مرا و ربکم پروردگار شما را، انی عبد الله ربی، عبادت بکنین پروردگار مرا، نبودم بی پدر مرا پیدا کرد، یک طفل بودم بزرگم کرد، بعد احسانات را بر مرزانی داشت، این کل کارایی که کردم به حکم ربی و پروردگار و اون لطف بود، اون لطیف بود. انا عبد الله ربی، این که عبادت بکنین پروردگار مرا، یعنی ما خدا نیستم، زیرا ما هم در تربیت به الله ضرورت داشتم و محتاج به الله بودم. و ربکم، و پروردگار شما را، و ربکم پروردگار شما را هم، شما را هم ما تربیت نکردیم، احساناتی که بر شما ارزانی شده او را هم ما بر شما ندادیم. و ربکم پروردگار شما. بعد میگوید که و کنت علیهم شهیدن، پروردگار ما خب بر اینها گواه بودم، مادم تو فیهم، تا وقتی که در میانشان بودم. و کنت علیهم شهیدن، تا وقتی که ما در میان اینها بودم خب میفهمیدم، مادم تو فیهم. فلما توفیتنی، پس هرگاه پوره مرا گرفتی و با آسمان بردی، کنت انت الرقیب علیهم، تو بر اینها نگهبان بودی پروردگارا. هرگاه توفیتنی، ببینی توفا به معنای پوره گرفتن یک معنیش میست که چون مرا با جسم و جانم بالا بردی و مرا گرفتی، کنت انت الرقیب، تو بر سرشان رقیب و نگهبان بودی. و انت على كل شيء شهید، و تو به هر چیز عالم هستی، تو به هر چیز عالم و گواه هستی. روی ای اساس پروردگار ما خو برش نگفتم که کلمه را که مرا عبادت بکنی، مادر مرا عبادت بکنین، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر عذابش میتی بندگان تو است، و ان تغفر لهم، اگر میبخشش، فانك انت العزيز، پس بشک تو هستی غالب، الحکیم و با حکمت، اگر میبخشش تو چی هستی؟ ام غالب هستی، الحکیم و با حکمت هم هستی، ما به این کاری ندارم. عین نکته عزیزا و از هر پیغمبر پرسان می شود، از هر ولی خدا الله پرسان میگه تو به مردم گفتی که با سر قبر ما بیارین با تاره بدوانین که علت بالا ببر پایین ببر، تو به مردم گفتی؟ تو به مردم گفته بودی که ارگا با سر قبر ما بیارین و سرتان هم بجنگانین سر قبرهای ما، ایره تو بر مردم گفتی؟ من هم میگه یا الله والله قد زندگی برش گفته باشم، چون این حکم ما برش نکردیم یکان بار که اینها غلط کار میکردن، برشان تعلیم هم میدادم. بنان تو سرشان گواه هستی. یکان گفای عجیبی را انسان مشنه و تعجب میکند. در وقتی یک کسی یاد من میاد در وقتی اول جهاد این گفا زیاد بود، میگن اولیای خدا که هستن به زنجیر بسته هستن، اینق قلفاد می پای دستشان هستن، اگر اینا ایلاشان این روسا را باز میکشن دیگر، این رقم گفا زیاد بود. ما هم فکر میکردیم که خداوند مطلع اولیای خدا چی کرده؟ این را سر زنجیر ها بسته میکنند، و این بسیار واضح بود. ما شو یاد شما میانم یه این گفا را زیاد میگفتن، استغفرالله چقدر ظلم هست. نی پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که دوستای خدا ارگاه در قبر گذاشته شان، افتاد در افتاد قبر برش کلان می شود، به تو یک کلکینی از جنت برش کشیده می شود، حور در مابین قبرش هم رایش می باشد، یگانش در جنت چکر می زند. و ما آمدیم برخلاف دین و اسلام میگیم نه، زنجیر در پایش است و پایش هم بسته است، زولانه است، دستش هم زولانه است. آلی چرا؟ سهیش نه؟ اگر اینها حکم خدا را قبول میکنن، خب الله که برش میگه نکو، اینا نمیکنه دیگه، چی رقم میشه که خدا زور میزند؟ اینه ما این کار را میکنیم. ببینی بسیار گپ زشته است، بسیار گپ نارواست، هر قدر که سرزی فکر بکنی حماقت و رزالت از این کلمه معلوم میشد که به اولیای خدا این رقم نسبت های ناروا و این رقم این دوستی جاهلانه است. کسی که میگه اولیا را دوست دارم، خیر رقم دوستش نداشته باش. ما نمیگم که اولیا را خدا بسته میکنه، زنجیرش میکنه، زولانش میکنه، بلکه ما میگم که الله اونها را گذاشته است، الله اونها را اله کرده، قبرشان را بزرگ کرده، دریچه جنت را برش رو خوش کشوده، و نه که در کارهای خدا مداخله بکند. یک نفر دیگه ایشان باز میگه که اما یک کتاب است به نام رشید بیان، در پشتو نوشته شده، این نماز مثل پنج کتاب باره، در یک جایش باز نوشته میکنه که کسی فوت میکنه، باز برشنکی رو منکر میه، برش میه که بنده کی هستی؟ بازونه که جرندگره دلوی پیریم آسیوان پیری بزرگ هستم. بازو برش میگه بنده کی هستی؟ و باز این کلمه را میگه. بعد به الله میراد میگه که یا الله از این بندت ما پرسان میکنن که بنده کی هستی؟ میگه که آسیوان لوی پیر هستم. باز الله برش میگه بگذارش دیگه استغفرالله. شما دیگه بگید حالی که دو قبر کی رفت؟ ایره کی حکایت برای شما کرد؟ و به این شکل که بر حکایت کرد؟ دستا این کلش بیدینی است. ببینید که تا هنوز مردم نفهمیدن که راز ولایت و دوستی با خدا این نیست که از جان خود هرچی که دل ما بوده باش جور کرده بریم. و یکان بار سخنانی عجیب است، انشاءالله کتاب من باز میارم شما میارم که ببینید که این من حیث یک مسلمان چون این سخن را گفتن ظالمانه و ظلم تجاوز بر حقوق الله و بر بندگانش است. قال الله می فرماید هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم این روزی است که کلتان حشر کردیم. ينفع الصادقين فایده می رساند نیکوکاران و راستگویان را صدقهم صدقشان. روزی است که صادقان را چی میکنه؟ الله صدقشان را برشان جواب و بدیلشان برش می دهد. این صدقهم را اگر می خواهیم که کمتر دقیق بگیرین سوره مبارکه یونس یک بار بکشین آیه دویشه، الله در اوجه برش ما و شما بیان میکند. این ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. هر آن پروردگار شما آن ذات عظیم است که آفرید آسمان ها و زمین را در شش دور. ثم استوى على العرش. باز مستولی شد بر عرش. یدبر الامر تدبیر میکند همه کارها را این جایش به کسی دیگری نمیده. ما من شفیع نیست هیچ شفاعت کننده الا من بعد اذنه، مگر پس از اجازه او. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. اینیست پروردگار شما پس او را عبادت بکنید. افلا تذکرون. آیا پند پذیر نمی شوید؟ الیه مرجعکم جمیعا. بازگشت همه شما به سوی خداوند متعال است. بازگشت همه تن به سوی خداوند متعال. وعد الله حق و این وعده خدا هم چی است؟ راست است. از جملهش این وعده ایش بود که شما را حاضر میکند و یکی هم که ینفع الصادقین صدقهم، فایده میرسد صادقان را صدقشان راستگویشان. او صدقشان در عبادت، در اخلاص و در مطابقت با شریعت خدا بود. روزیست که فایده میرساند صادقان را صدقشان. لهم جنات تجری و مریشان را باغ‌هایی که میرود زیر آن الانهار و جویها خالدین فیها ابدا، همیشه میباشند در آن جنات. رضی الله عنهم. راضی خداوند متعال از ایشان و رضو عنه و اینها از خدا راضی میباشد. الله از اینها راضی میباشد چرا حکم خدا را تطبیق کرده و اینها در بدیل اعمالشان وقتی که نعمتها را میگن اینها از خدا راضی میباشند. ذلک الفوز العظیم. این کامیابی بزرگ است. کامیابی بزرگ امیست. لله ملک السماوات والارض. مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین و ما فیهن و آنچه که در آسمان و زمین است. و هو علی کل شیء قدیر و او به هر چیز قادر و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه انعام از جمله سوره های مکی است. دارای 165 آیت و بعد سوره مبارکه حجر شرف نزول یافته. در ترتیب مصحف ششمین سوره است و در ترتیب نزولی 55مین سوره می باشد. سوره مبارکه چون سوره مکی است طبیعی است که در رابطه با سوره های مکی و مدنی ما مطالب داشتیم، ولی بحث روی ای بود که سوره های مکی محور اصلیش عقیده است و سوره های مدنی محور اصلیش اعمال است. بنان در سوره های مکی غالبا بحث روی سه موضوع می شود. اولش توحید خداوند متعال، اثبات توحید و یگانگی الله، رد شرک و جوابات برای کسایی که در رابطه با مسئله توحید پیدا می کند، دلائل را هم اقامه می کند برای اثبات وحدانیت خداوند متعال.

معنی دیزیسته که اگر کسی برای خود زمینه مرگ خودش مساعد نکنه، به جای نرود، مریضی خود تداوی بکند، خود به شفاخانه برساند، ممکن است که خداوند متعال تعویق به اندازه مرگ رو با میآخرین روز که الله برش تعیین کرده. اگر بی تفاوتی در رابطه به این نظام داشت و رابطه علی و معلی را در نظر نگرفت، اسباب و وسایل را نادیده گرفت، الله جل جلاله پیش از او برش میکنه، پیش از اون وقتش برش مرگش را برش میرساند. و یکی اجل معلق در احادیث هم میاد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که دعا اجل را چی میکنه؟ به تأخیر مندازد. صدقات و خیرات چی میکنه؟ از مرگ بعد جلوگیری میکند. بنان ای دعا و ای خیرات ها درای خداوند متعال به این عنوان که اجل معلق به چی میکنه؟ به تأخیر مندازد، به اجل مطلق میبرد. یک تعداد از علما میگه که نه، چنین نیست، بلکه در اینجا تأویل میکنند. دعا وسیله میشود برای از اینکه اتو نیکی ها را خدا در عملنامه نوشته میکنند، مثل از اینکه تو زنده بوده باشی، مثل از اینکه زنده بوده باشی. صدقات و خیراتت چنان زمینه برای تو مساعد میکند، مثل از اینکه تو زنده بوده باشی، در پشت سرت برات چی میاد؟ ثواب ها برات میاد و الله برات نوشته میکنه. هرچی رفتنتون از این دنیا است، لا یستخدمون ساعتا ولا یستأخرون، نه پیش میرود و نه هم پس میاد. آنچه که تعلق به دعا دارد و آنچه که تعلق به صدقات و خیرات دارد، در حقیقت امو ثواب هایی که بعد از مرگ شما به شما اتو میرسد، مثل که شما زنده بوده باشین. بنان این گپ دقیق تر است نسبت به او گپ اولی که عجل معرق و عجل مطلق سرش بحث کرده بودیم، بلکه اصل موضوع امی است که مرگ یک انسان نه لحظه تأخیر میکند و نه هم لحظه به عقب میآید. هرچی از این آیت استفاده میکند، ثم قضا اجلا، باز الله مقرر کرد اجل چی را؟ معلق را. و اجل مسمن عنده، یکی اجل چی؟ مطلقه که پیش از او است. این گفت دقیق نیست، بلکه تفسیر چی رقم اصلی است که هو الذی، الله آن ذات است که خلقکم، بیافرید شما را، من طین، از گل، ثم قضا اجلا، بعد از او باز فیصله کرد، مقرر کرد وقت مرگ را برای شما در دنیا، در کدام روز، کدام تاریخ، در کجا، توسط چی فوت میکنی. این را الله تعیین کرد. و اجل المسمن عنده، و مدت معین است نزد پروردگارت برای زنده شدنت، بار دوم برای سوال و جواب، زیرا قرآن کریم در سوره مبارکه مائده برای ما شما بیان کرد که انسان ها را الله حشر میکند و در رابطه با کل احسانهایی که سرزو شده، الله یک یک از او را از پیش پرسان میکند. و اجل مسمن عنده، و میعاد مقرر که نزد اوست برای پاسخگویی و زندگی جاوید. ثم انتم تمترون، باز شما شک میکنید؟ کل کائنات الله آفریده، باز شما شک میکنید؟ تمترون از اگر از ماده مریه شود به معنای شک است. ثم انتم تمترون، با شما با این دلایل روشن شک میکنید. و اگر از ماده میرا شود به معنای گفتگوی خصمانه است. ثم انتم تمترون، با شما با این دلایل واضح و روشن با چی میکنید؟ گفتگوی خصمانه را سر میتن و اصل دلایل را ایجاد میکنید که نه، در این دنیا و در این کائنات کسی دیگری هم است که مداخله دارد. و هو الله، و اوس آن ذات عظیمی که و هو الله فی السماوات و فی الارض، و اوز خدایی که در آسمان ها و فی الارض در زمین است، به اعتبار علم قدرت او ذات عظیم است در آسمان ها و در زمین. آسمان و زمین در تحت سلطه علمی و قدرت او تعلق دارد. یعلم و میداند سرکم، پنهان شما را، و جهرکم، آشکار شما را، و یعلم ما تکسبون، و میدان آنچه که عمل میکنید. او ذات عظیم است به اعتبار علم در آسمان ها و زمین، به اعتبار قدرت و تسلطش در آسمان ها و زمین. هیچ چیزی از دایره علم و قدرت خدا بیرون نیست، از اراده خدا بیرون نیست. یعلم سرک، میداند پنهان شما را در سینه که داری، و جهرک، و من چی که آشکار میکنید، و یعلم ما تکسبون، و میداند آن چی که عمل میکنید.